أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام kardeşlerim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim, sahabenin hayatından örnekler vermeye devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde yine yüce bir sahabenin hayatından kesintiler aktarmaya çalışacağız inşallah. Kardeşler, sahabeye baktığımız zaman işlerinde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam var. Ve vahiy peyderpey inmeye devam ediyor. Ve sahabe dinleriyle alakalı herhangi bir müşkilat ile karşılaştıkları zaman hemen gidip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den direkt o meseleyi sorup ilk ağızdan yani vahiy muhatabı olan son peygamber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniyorlardı meselelerini. O yüzden herhangi bir şeyde ayrılık, gayrılık onların zamanında vuku bulmamıştı. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın zamanında. Çünkü dediğimiz gibi ilk ağızdan vahyin muhatabı Allah Resulü aleyhissalatu vesselamdan alıyorlardı. Ama ne zaman ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam vefat etti ve ki Allah Resulü aleyhissalamın deyimiyle Allah Resulü aleyhissalamın ölümü insanlığın başına gelmiş en büyük musibetti diyor. Neden? Çünkü ondan sonra ayrılıklar başladı. Hemen ölümünden sonra reddet olayı dediğimiz dinden çıkmalar oldu. Müslümanlar onlarla savaşmak zorunda kaldı. İnsanlar tefrikaya bölündüler. İnsanlar, Müslümanlar birbirlerine kılıç çektiler, birbirlerinin kanını döktüler. Ve ortaya birçok sapık fırka çıktı. Kendilerini İslam'a nispet eden ve nice Emevi ve Abbasi devletleri gidip kafirlerle uğraşacağı yerde o insanlarla uğraşıp fetihlerden geri kalmak zorunda kaldılar. Evet, sahabe Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın birebir talebesiydiler. Onun medresesinde yetişmiş insanlardı. Ki daha önceki derslerimizde dediğimiz gibi birçoğunu Allah Azze ve Celle daha hayatlarındayken cennetle müjdelemişti. Onlardan bir tanesi kendisi Kadim-i Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem diye anılır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın hizmetkarı. Evet. Enes İbn-i Malik radıyallahu anh. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın hizmetkarı. Enes radıyallahu anhu henüz küçük yaşta iman eden gençlerden bir tanesi. ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Medine'ye geldiğinde Enes İbn-i Malik radıyallahu anhu henüz 10 yaşındaydı. Annesi Ummu Süleym radıyallahu anha Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Medine'ye hicret etmeden önce onun gelişini duymuş ve ona iman etmiş bir kadındı. Ama o sıralar ne küçük bir çocuk olan Enes İbn-i Malik ne de babası Malik henüz iman etmemişlerdi. O yaşlardayken yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselam henüz Medine'ye hicret etmemiş iken babası Malik bir kızgınlıkla bir adamla savaşmaya giderken bu adam tarafından öldürülüyor ve Enes radıyallahu anhu küçük yaşta babadan yetim kalıyor. Ama annesi Ummu Süleym hakikaten ona iyi bakıyor ve akıllı bir kadın ona baba yokluğunu hissettirmiyor. Daha sonra Ummu Süleym radıyallahu anha oğlu Enes'e İslam'ı telkin ediyor ve Enes radıyallahu anhu da 10 yaşındayken Allah Resulü aleyhisselam Medine'ye hicret etmeden önce iman eden sahabeler arasını alıyor. Medine'deki Müslümanlar Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın gelmesini dört gözle bekliyorlar. Ne zaman ki hicret emri çıkıyor ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Medine'ye doğru yola çıkıyor ve herkes dört gözle Medine ehli Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın gelişini Medine'ye gelmesini dört gözle bekliyorlar. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ne zaman ki Mekke'den Medine'ye hicret ediyor, Mekke ile Ensar arasında hakikaten çok büyük bir mutluluk oluyor. Ve gelişiyle Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Medine'yi nurlandırıyor. Bu esnada Ensar ile Muhacir arasında biliyorsunuz Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onları birbirine kardeş yapıyor. Her birini birbirine ne yapıyor? Kardeş yapıyor. Ve her biri Allah Resulü aleyhissalatu vesselama gücü nispetinde hediyeler veriyor. Ummu Süleym geliyor ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselama diyor ki ey Allah'ın Resulü benim sana verebilecek maddi bir gücüm yok. Ama bu benim oğlum Enes'im oğlumdur diyor. Bu sana hizmet etsin, senin hizmetkarın olsun ey Allah'ın Resulü. Ve Allah Resulü de onu kabul ediyor ve Enes radıyallahu anhu Allah Resulü aleyhisselam Medine'ye hicret ettiğinden vefat edene kadar Enes radıyallahu anhu onun hizmetkarı oluyor. Ve neredeyse yanından hiç ayırmadığı bir müdavimi oluyor. O yüzden ki dersin ilerisinde inşallah zikredeceğiz. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ahlakı ile gelen hadislerin birçoğunu Enes radıyallahu anhu zikreder. Allah kendisinden razı olsun. Ummu Süleym radıyallahu anha Enes ibn-i Malik radıyallahu anhu'yu Allah Resulü aleyhissalatu vesselama getiriyor. Ve diyor ki ey Allah'ın Resulü bu Enes'tir benim oğlumdur ona dua et diyor. Ve Enes diyor ki radıyallahu anh vallahi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam dünya ve ahiret ile ne kadar hayır dünya ve ahiret ile alakalı ne kadar hayır varsa hepsini dua et diyor. Onun malının ve evlatlarının çok olması ve ömrünün diyor uzun olması için Allah Resulü aleyhissalatu bana dua et diyor. Ki sahabeden en uzun yaşayanlardan bir tanesi de Enes İbn-i Malik radıyallahu anhudur. Hatta kendisinin sahabeden ölen son kişi olduğu da söylenmiştir. Kendisi yaklaşık 100 yaşında Medine'de vefat etmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Evet. Enes radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte olduğu müddetse onun seçkin ahlakından çok şeyler öğrenmişti. Ondan büyük bir ilim öğrenmiş ve onu insanlara sonraki nesillere aktarmış yüce sahabelerden bir tanesidir. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın hadislerini en iyi bilen, en çok bilen namazında, ibadetinde ve ahlakında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme en çok benzeyen kişi Enes İbni Malik radıyallahu anhu idi. Evet. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Kur'an'ın da şahitliğiyle inneke le'ala hulukin azim diyor Allah Azze ve Celle. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam muhakkak ki sen çok güzel bir ahlak üzeresin diyor. O yüzden onun sahip olduğu özellikler hakikaten insanları kendisine çeken büyük özelliklerden bir tanesiydi. O yüzden sahabenin bir tanesi diyor ki ey Allah'ın Resulü kıyamet ne zamandır diyor. Allah Resulü diyor ki kıyamet için ne hazırladın? Evet kıyamet gelecek. Ama sen ne hazırladın? Adam diyor ki sahabe vallahi ne çok namazın ne çok orucun ne de başka bir ibadetin vardır. Çokça. Ama ben Allah'ı ve Resulü aleyhissalatu vesselam'ı çok seviyorum diyor. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu büyük müjdeyi veriyor. Öyleyse kişi sevdiğiyle beraberdir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Enes diyor ki radıyallahu anhu vallahi diyor o gün bu habere sevindiğimiz kadar hiçbir habere sevinmemiştik diyor. Vallahi ben Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı çok seviyorum. Ebu Bekir'i ve Ömer'i çok seviyorum ve kıyamet günü de onlarla birlikte olmak istiyorum diyor. Ve diğer sahabelerin de en çok sevindiği müjdeli haberden bir tanesi oluyor. Kişi sevdiğiyle beraber. El-mar'u ma'amel kişi sevdiğiyle beraber. Hakikaten sahabenin çok sevindiği bir haber. Çünkü neden? Sahabe Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı hakikaten çok seviyorlardı. Ona hitap ederken bile nasıl hitap ediyorlardı? Bi ebi ve ummi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun ya Allah Resulü. Yani bu ne demektir? İnsanın hayatında en çok değer verdiği iki varlık anne ve babasını ne yapıyor? Allah Resulü'ne feda ediyor. Yani ondan daha üstün tutuyor. Bi ebi ve ummi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun ya Allah. Onu kendi nefislerinden dahi ne yapıyorlardı? Daha çok seviyorlardı. O yüzden o gün kişi sevdiğiyle beraberdir sözü hadisi, Allah Resulü Selam'ın hadisi onlar için hakikaten çok büyük bir müjde olmuştur. Ve Enes radıyallahu anhu da bu müjdeli habere layık olabilmek için vallahi ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı Ebu Bekir'i ve Ömer'i çok seviyorum diyor. Allah kendilerinden razı olsun. Biraz önce dediğimiz gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın ahlakı ile ilgili birçok rivayeti Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a Enes İbni Malik radıyallahu anh'a aktarmıştır. Çünkü birçok kereler çoğu zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın yanından neredeyse hiç ayrılmayan Enes İbni Malik onun ahlakından bakın bize ne tür örnekler veriyor. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam insanların en güzel, ahlakı en güzel olanıydı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ki Kur'an'da buna şahitlik etmiştir. Benim diyor bir kardeşim vardı. Adı da Ebu Umeyr'di diyor. Bir gün kardeşim bir kuşla oynar iken kuş elinden uçtu gitti. O da ağlamaya başladı. Henüz küçük bir çocuktu diyor. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam geldi. Ya Ebu Umeyr ne yaptı? Nugayr dedi diyor. Nugayr küçük kuşçuk. Küçük bir kuş. Onunla oynarken uçup gidiyor. Ve çocukça ağlamaya başlıyor. Allah Resulü geliyor. Ey Ebu Umeyr ne yaptı Nugayr diyor. Onu severek ne yapıyor? Teselli ediyor. Allah ondan razı olsun. Ve Enes diyor ki radıyallahu anhu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam elimizdeyken namaz vakti gelirdi diyor. Bizden bir seccade tipi bir şey ister ve onu serilmesini emreder ve daha sonra da kalkar biz de onun arkasında namaz kılardık diyor. Bu da Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın değer verdiği kimselere için yaptığı bir şey ki o eve bereket gelmesi için yapardı Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve ahlakıyla alakalı yine Enes radıyallahu anhu rivayet ediyor. Diyor ki bir rivayette ben Allah Resulü aleyhissalatu vesselama 9 sene boyunca hizmet ettim. Ve yaptığım bir şey için neden böyle yaptın, şöyle şöyle yapsaydın ya demedi diyor. Yapmadığım bir şey için de neden şöyle şöyle yapmadın dediğini bilmiyorum diyor. Aleyhissalatu vesselam. Ve yine diyor ki Enes radıyallahu anhu, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam insanları içerisinde ahlakı en güzel olanıydı. Bir keresinde beni bir ihtiyaç için bir yere göndermişti. Ama hiç de gidesim yoktu diyor. Ama bunu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam emrettiği için de gitmek de istiyordum. Ama bir taraftan da ne var? Bir çocuksu tarafı var. Yolda giderken yolda oynayan çocuklara rastladım. Ben de onlarla birlikte oynamaya başladım diyor. O esnada Allah Resulü aleyhissalatu vesselam geldi. Beni ensemden tuttu ve yüzümü çevirdiğimde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam gülümsüyordu diyor. Ve dedi ki Enes'cik ne yaptın, söylediğim yere gittin mi dediğinde Enes diyor ki radıyallahu anhu, şimdi gidiyorum ey Allah'ın Resulü diyerek oyunu bırakıp Allah Resulü'nün gönderdiği yere gitti diyor. Evet, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki Enes radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ile birisi karşılaşıp tokalaştığı zaman o kendisinden tokalaşmayı, elini çekmediği müddetçe ondan elini çekmezdi diyor. O kendisinden yüz çevirmediği müddetçe, ondan ayrılmadığı müddetçe yüzünü onun yüzünden de ayırmazdı diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Onun beraber oturduğu kimsenin yanında ayaklarını uzattığı da görülmemiştir diyor Enes radıyallahu anhu. Ve yine diyor ki Enes radıyallahu anh, Medine'deki kız çocuklarından biri Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın elinden tutar ve onu diyor istediği yere götürürdü. Ve Allah Resulü aleyhissalatu o kız çocuğuna hiçbir şey demezdi. Evet, insanların İslam'a girmeleri için hakikaten Allah Resulü aleyhissalatu vesselam çok hırslıydı. Ve sahabesi kendisine iman etmedikçe üzülüyordu. Hatta Allah ayetini indirdi. Onlar inanmıyorlar diye neredeyse kendini kahredeceksin. Evet, bir gün bir bedevi geliyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan bir şeyler istiyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam o kimseye bir vadi dolusu sürüyü koyunu veriyor. Al diyor, bunların hepsi senin. O adam kavmine geri döndüğünde diyor ki ey kavmim Müslüman olun. Çünkü Muhammed fakir düşmekten korkmaksızın veriyor diyor. Bu da Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın İslam uğrunda insanların hidayeti için hidayete ermesi, doğru yolu bulması için ne kadar hırslı olduğunu gösteriyor. Müslüman olun çünkü Muhammed fakir olmaktan korkmaksızın veriyor diyor. Bir keresinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem evimize geldi diyor Enes. Yanımızda öğle uykusuna yattı. Uykuda terleyince annem Ummu Süleym bir şişe getirdi. Ufak bir şişe ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın vücudunda akan teri o şişeye doldurmaya başladı diyor. O esnada Allah Resulü aleyhissalatu vesselam uyandı ve ey Ummu Süleym ne yapıyorsun dedi diyor. Ummu Süleym dedi ki ey Allah'ın Resulü, bu senin vücudunun teridir diyor. Ki biz bu teri alır, kokularımızda kullanırız diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın terinin kokusu bizim yanımızda diyor. En güzel mis kokusundan dahi güzeldi, öyle güzel kokardı diyor aleyhissalatu vesselam. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam insanlar içerisinde en güzel yüzlüsü, en cömerti ve en cesuru idi diyor. Enes anlatıyor radıyallahu anh. Bir gece Medine çalılıklarından bir ses işittik diyor. Ve herkes korktu. Ve insanlar toplu bir şekilde oraya yürümeye başladılar. Baktılar ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir ata binmiş, boynuna da kılıcı asmış, o taraftan geliyor olarak gördük. Ve korkmayın, bir şey yok dedi diyor. Ve daha sonra attan indi ki at da ne kadar hızlıymış dedi diyor. Halbuki o at gerçekten çok yavaşlığıyla bilinen bir attı diyor. Allah Resulü Aleyhisselam kadere iman eden ve o yüzden hiçbir şeyden korkmayan, korku nedir bilmeyen bir insandı ki insanların en korkusuzudur diyor. Enes radıyallahu anhu. Allah onlardan razı olsun. Bir gün Enes radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bir işe gönderiliyor. Ve akşam eve geç geliyor. Bu sebepten dolayı. Annesi Ümmü Süleym soruyor. Ey oğlum neredeydin? İşte Allah Resulü aleyhissalatu vesselam beni bir işe gönderdi de onun için geç kaldım. Neye gönderdi? Neydi haceti? Vallahi diyor ben Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sırrını söyleyecek değilim diyor. Ve annesi de bunu takdir ediyor ki annesine bile Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sırrını söylemekten beri duruyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın Enes'e karşı bir duası var. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dua ederek şöyle demişti diyor. Allah'ım onun malını ve çocuklarını çok, ömrünü uzun kıl. Vallahi malım çoğaldı diyor. Bana ait bir ağaç senede diyor iki kere meyve verirdi. Soyumdan tam 106 çocuk dünyaya geldi diyor. Enes radıyallahu anhu. Tabii ki bu da nedir? Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın duasının kabulü, icabet edilmesi bereketinden başka bir şey değildir. Bir başka rivayette Enes diyor ki radıyallahu anhu bir keresinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem annesinin evine geldi. Annemin evine geldi diyor. O da ona hurma ve yağ getirdi. Bunun üzerine hurmanızı kabınıza, yağınızı da diyor kırbanıza koyun. Zira ben orucum dedi diyor. Ardından Kabe tarafına kıbleye dönerek bize nafile bir namaz kıldırdı ve Ummu Süleym ile onun ev halkına dua etti. Ummu Süleym dedi ki annesi, ey Allah'ın Resulü, Enes için de dua eder misin? Onun için özel bir dua istiyor. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselam ne dünya ne de ahiret hayırlarını bıraktı. Hepsi için bana dua etti ve şöyle dedi. Allah'ım onu mal ve evlatla rızıklandı ve bunları onun için bereketlendir. De ki ben Ensar'ın diyor en çok mala sahip olanlarından biriyim. Kızım Umeyye bana Haccac Basra'ya gelene dek 129 çocuğumun öldüğünü söyledi diyor. Ne diyor ki bir keresinde Allah Resulü Aleyhisselam bize geldi. Ben annem ve teyzem Ümmü Haram'dan başka bir kimse yoktu. Farz namaz olmaksızın bize nafile namaz kıldırdı. Daha sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah'ın onun malını ve evlatlarını çok kıl ve onun için bunları bereketli kıl diye dua etti diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Evet. Enes radıyallahu anhu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde tam 10 yıl boyunca ona hizmet ediyor. Medine'de bulunduğu müddetçe. Tabi Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın artık ayrılık vakti gelmiştir. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ızdırap çektiğinde kızı Fatıma radıyallahu anha diyor ki ah babacığım ızdırap çekiyor diyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bugünden sonra babana ızdırap yoktur diyor. Ve o günde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam vefat ediyor. Tabi Müslümanlar Allah Resulü aleyhissalatu vesselam vefat ettiği zaman kimi şok geçiriyor, kimi aşırı bir dehşet içine düşüyor, kimi dili tutuluyor, kimi de Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın öldüğüne inanmıyorlar. Nitekim kıssada Ömer radıyallahu anhu da Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın öldüğüne inanmayanlardan bir farisi. Kılıcını çekiyor ve kim Allah Resulü aleyhissalatu vesselam öldü derse onun kellesini vuracağım diyor. Ebu Bekir o anda Allah Resulü aleyhissalatu vesselam vefat ettiği zaman dışarıda geliyor, insanları topluyor. Her kim Muhammed'e tapıyor ise Muhammed öldü diyor. Ama kim Allah'a tapıyor ise Allahu hayyun la yamut, Allah diridir ölmez diyor. Ve ayetini okuyor. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ Muhammed ancak bir peygamberdir. Önceki peygamberler gibi diyor. Eğer o öldürülürse, ölürse veya öldürülürse, sizler diyor topuklarınızın üzerinde İslam'dan gerisin geri mi döneceksiniz? Ömer radıyallahu anh bu ayeti duyunca diyor ki, vallahi sanki ben ilk defa o ayeti duydum diyor. Ve ondan sonra Müslümanlar ne yapıyor? Yatışıyor. Ve ondan sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı defnediyorlar. Kızı Fatıma radıyallahu anha da tabii ki babasının ölümüne çok üzülüyor. Ki kendisi de Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın ölümünden, vefatından 6 ay sonra vefat ediyor. Enes'e dert yanıyor. Diyor ki, ey Enes, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine toprak serpmeye içiniz nasıl el verdi? Nasıl üzerine toprak serpebildiniz? İçiniz nasıl el verdi? Tabii ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da görevini bitirmiş, İslam'ı Allah'ın nurunu tamamlamış ve her insan gibi ölümü tatmış Allah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet kardeşlerim, muhakkak ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ölümü en büyük musibetlerdendi. Çünkü onun ölümüyle gökten gelen vahiy kesildi. Ve onun ölümüyle Araplar dinlerinden, birçok Arap dinlerinden irtidat etti, mürtet oldu, şerk ve fesat ortaya çıktı. Allah Resulü diyor ki aleyhissalam, içinizden birinin başına bir musibet geldiğinde benim ölümümle gelen musibeti hatırlasın. Zira bu en büyük musibetlerden birisidir diyor aleyhissalatu vesselam. Buna rağmen diyor ki aranızda iki şey bıraktım diyor. Eğer ona onlardan asla satmayacaksınız. Bu Allah'ın kitabı ve benim sünnetimdir diyor aleyhissalatu vesselam. Bu ikisi havzın başına gelene dek birbirlerinden ayrılmayacaklardır diyor aleyhissalatu vesselam. Ki fitne zamanı insanlar öyle bir hal alacak ki, insanlar öyle bir güne ulaşırlar ki diyor aleyhissalatu vesselam, o günde dini üzere sebat etmek, dini üzere kalmak tıpkı diyor elinde kor bir ateş tutmak gibi zor olacaktır diyor aleyhissalatu vesselam. Evet. Enes radıyallahu anhu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ile birlikte öldükten sonra Müslümanlar için kendisine dönen bir merci haline gelmiş. Bir ilim yuvası olmuş. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan aldığı ilmi insanlara aktarmıştır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanmış bir sahabedir. Kendisi Enes İbni Malik radıyallahu anh'a. Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh'u, ben diyor Enes radıyallahu anh'unun namazı, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem namazına benzeyen başka bir kimse görmedim diyor. Enes İbni Sirin diyor ki, Enes İbni Malik radıyallahu anh gerek sefer halinde gerekse mukimken namazı en güzel olan kimseydi diyor. Radıyallahu anh'u. Ki Enes ayakları yarılıncaya kadar namaz kılardı diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ahlakıyla ahlaklanmış sahabe. Süleyman et-Teymi diyor ki Enes'in diyor şöyle dediğini duydum. Benim dışımda her iki kıbleye dönüp de namaz kılmış olan kimse kalmadı. Bu sözü de gösteriyor ki sahabeden en son ölenlerden bir tanesi de Enes İbn-i Malik radıyallahu anhu. Sabit diyor ki Enes İbn-i Malik Kur'an'ı hatmettiği zaman, tamamen okuyup bitirdiği zaman çocuklarını çağırır ve onlara dua ederdi diyor. Yine kerametiyle alakalı bir kıssa anlatılır. Sabit el-Bunani diyor ki Enes radıyallahu anhu'nun topraklarından, tarlalarından sorumlu bir kimse vardı Medine'de. Ve geldi dedi ki yağmur yağmıyor, ekinler, tarla helak olacak dedi diyor. Bunun üzerine Enes radıyallahu anhu çöle çıktı, namaz kıldı ve Allah Azze ve Celle'ye yağmur yağdırması için dua etti diyor. Yaz zamanıydı, birdenbire bulutlar geldi ve yağmurlar yağmaya başladı diyor. Ve Enes radıyallahu anhu aile efradından birini gönderdi. Bak bakalım su nereye kadar yetişmiş ve diyor su neredeyse tarlanın tamamını yetişmek üzereydi diyor. Bu da onun apaçık kerametlerinden bir tanesidir. Musenna İbni Said diyor ki Enes'in diyor şöyle dediğini duydum. Rüyamda Habibimi görmediğim bir gece yoktur diyor. Yani Enes radıyallahu anhu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı her gece rüyasında gördüğünü bizlere bildiriyor. Allah ondan razı olsun. Bu da Allah'ın fazlından başka bir şey değildir ki Allah fazlını dilediğine verir kardeşlerim. Bizler bir kere olsun bile belki hayatımız boyunca Allah Resulü Aleyhisselam'ı rüyamızda göremez iken Enes radıyallahu anh'ın vefatından sonra onu her gün gördüğünü beyan ediyor. Bu Allah'ın fazlıdır ki onu dilediğine verir. O büyük insan sahibidir. Evet. Her insan gibi Enes radıyallahu anh'ın da yolculuk vakti gelmiştir. Ki ömrünü ilme adamış sahabelerden bir tanesi Enes İbn-i Malik radıyallahu anh'ın. Birçok sahabe kendisinden, birçok tabi kendisinden hadis rivayet etmiştir. Ki dediğimiz gibi Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın özellikle ahlaki durumlarına bakıldığında Enes radıyallahu anh'ın çokça hadisi kendisinden rivayet edilmiştir. Evet. Allah kendisinden razı olsun. Allah kendisini en güzeliyle mükafatlandırsın. Bizi de onunla ve Resulüyle cennetinde ve rahmetinin karar kıldığı yerde bizleri buluştursun. Amin. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Evet, hakikaten sahabenin hayatında bizler için çok büyük örnekler var kardeşler. Bugün şeytanın oyunu nasıl bir oyundur ki insanlara örnek almaları için her zaman bir şeyler uydurmuşlar, bir şeyler çıkartmışlardır. Çağın ilahı adı altında birçok şarkıcıyı, oyuncuyu bizlere örnek olarak göstermişler, karşımıza çıkartmışlar. Bizler de saç stilimizden giysimize kadar onları örnek almaya başlamışız. Evet, eğer hakikaten örnek alınacak biri varsa bu başta Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dı. Onun güzide sahabesidir. Örnek almak isteyen ne yapacak? Onları örnek alacak. Çünkü en güzel numune nedir? Peygamberde ve onun arkadaşlarındadır. Allah onlardan razı olsun. Ki Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah Azze ve Celle'den razı olmuşlardır. Allah Azze ve Celle onların iman ettiği gibi bizlere iman etmeyi nasip eylesin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizleri merhametiyle cennetine girdirdiği kullarından eylesin. Allah için seven, Allah için bir araya gelen ve Allah için ayrılan kullarından eylesin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Ve âhiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Allah bizden razı olsun. Cumartesi, pazartesi, sen iki dersi daha mı konuşmuyor? Onun için ne olabilir? Allah. Evet. Evet kardeşim. Enes'ten hadis